महासागर में लहरें कैसे बनती हैं। 17वां भाग। क्या कोरल रीफ्स के कुछ दुश्मन भी हैं? मनुष्य कोरल रीफ्स के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बहुत से तैराक डुबकी लगाकर मूंगे की चट्टानों के टुकड़े यादगार के तौर पर रखने के लिए तोड़ लेते हैं। कुछ नाविक अपने लंगर को मूंगे की चट्टानों के ऊपर डाल देते हैं, जिससे यह नाजुक चट्टानें टूट जाती हैं। हाल के वर्षों में ऐसे नाविकों की संख्या बढ़ी है और उन्होंने बहुत सी मूंगे की चट्टानों को नष्ट किया है। आपको महासागरों की हिफाजत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आपका जीवन महासागरों पर निर्भर करता है। जिस हवा को हम सांस द्वारा लेते हैं, हमारा बहुत सारा भोजन, किसान के खेतों में गिरने वाली वर्षा और आपका मौसम भी महासागरों पर ही निर्भर करता है। महासागरों के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अपनी इस बहुमूल्य प्राकृतिक धरोहर और उसमें रहने वाले सभी जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। यहाँ तक महासागर में लहरें कैसे बनती हैं नाम का यह पुस्तक समाप्त है।